był Lucifer z wokalistą Graveyard w piosence Breakoutu z tekstem przetłumaczonym na język angielski przez Filipa Łobodzińskiego. Takiego zestawienia to pewnie nie spodziewał, dopóki nie pojawiło się na tym Wes Padole. Ale Lucifer oczywiście warto też znać, warto słuchać ich autorskiej muzyki i będzie do tego bardzo dobra okazja, bo już 12 listopada zagrają w Poznaniu w dwóch progach, 14 listopada w Warszawie w Hybrydach, 15 listopada w Krakowie w Hyde Parku, o tam idę, i w dodatku towarzyszyć im będą całkiem interesujące supporty, czyli The Night Eternal, heavy metal niemiecki, Tennis, również heavy metal, może trochę lżejszy, może nawiązujący do hard rocka z Ameryki, i w Warszawie 1000 Mods, czyli stoner rock z Grecji, też bardzo, bardzo dobry zespół. A więc do zobaczenia. 15 listopada do warszawskiej Proximy dojedzie objazdowa trasa, która się nazywa 500 Knuckles Faces of Death Tour. Bardzo skomplikowana nazwa. I podczas której prezentują się różnym miłym młodym ludziom w Europie grupy Signs of the Swarm, Varials, Cabal i To the Grave. Z kolei Ulcerate, czyli jedna z najbardziej progresywnych, najodważniejszych formacji death metalowych naszego stulecia, przyjeżdża do Polski na dwa koncerty 14 listopada, to będzie Kraków, Hyde Park, 15 listopada Bielsko-Biała Root Boy. Powiedziałem dwa koncerty? Nie, na trzy, bo jeszcze 16 listopada wystąpią w Hydrozagadce w Warszawie. Ulcerate są na trasie promującej tegoroczny album Cutting the Throat of God, który ukazał się w czerwcu, i towarzyszy im black metalowy zespół z Wenezueli. To nie jest częste zjawisko na naszej piastowskiej ziemi, czyli Selbst. Polecam któryś z tych koncertów, na pewno warto. I warto też zajrzeć do warszawskiego klubu Odessa 15 listopada, bo tam z kolei pojawi się kultowa japońska grupa Abigail. To dopiero jest rzadka okazja. Abigail przyjeżdżają w towarzystwie Kolumbijczyków z Perpetual Warfare oraz amerykańskiej grupy Black Mass. Teraz będzie seria gruzu, death metalu, hardcora i pokrewnych, a więc Integrity. Amerykańscy weterani w towarzystwie Duńczyków z ICE. To zespół stosunkowo młody, ale już ceniony również w Polsce i widywany na koncertach w Polsce i zawsze na koncertach fantastyczny. Oraz w towarzystwie naszych rodaków z Czerni, którzy niedawno wydali nowy album Klątwa, a więc bardzo, bardzo dobry zestaw. 15 listopada do złapania w Hydrozagadce w Warszawie i dzień później w Poznaniu w dwóch progach. A z kolei w Poznaniu 15 listopada, kiedy Integrity Ice i Czerń będą hałasować w Warszawie, grać będzie francuska grupa Benighted, brutalny death metal. Benighted do Warszawy też dojadą 17 listopada i na obu tych koncertach towarzyszyć im będzie Beast, nie wiem jak się nazywa, czy jak się wymawia nazwę tego zespołu z Danii, ale jest to świetny death metal, wszyscy wiedzą, oraz Coffin Feeder, czyli deathcore z Belgii. 15 listopada rusza Discrusade Tour. Discrusade Tour, czyli trasa, która wystartuje w Gdańsku, później odwiedzi Szczecin, następnie Toruń, to jest 15, 16, 17 listopada i kolejny weekend, to będzie 22 listopada Kraków, dzień później Warszawa i następnie Łódź. Jadą na trzy świetne zespoły: Death Crusade, Distruster oraz Tyran, i Death Crusade posłuchamy. jeżeli słuchaliście już nowej płyty brytyjskiej grupy High Vis, czyli Guided Tour, to namawiać was nie muszę. Jeżeli nie słuchaliście jeszcze, to posłuchajcie, bo na pewno będziecie chcieli zobaczyć ich na koncercie, a na koncertach ten zespół jest jeszcze lepszy, chociaż właściwie trudno w to uwierzyć. Punktem wyjścia jest tutaj post-punk, ale to w ogóle już jest tak bardzo szeroki termin, że niczego nie mówi, czy post-hardcore, trochę węższy. Natomiast punktem wyjścia tylko, bo High Vis obraca tę swoją muzykę na różne strony, z różnych źródeł czerpie inspirację, ale zawsze to jest znakomite, zawsze pełne emocji i pełne energii. Towarzyszyć im będzie już bardziej zdecydowana grupa Pain of Truth, czyli hardcore ze Stanów Zjednoczonych, a oba te zespoły zobaczymy 16 listopada w Warszawie i 17 listopada w Krakowie. High Vis z albumu Guided Tour. Mamy jesień tego roku, piękną, jeżeli chodzi o obfitość i jakość koncertów. Jeżeli nawet ktoś mógłby pomyśleć, że na koncert listopada zapowiada się wspomniany i wysłuchany przed chwilą High Vis, to być może życie bardzo szybko zweryfikuje to spojrzenie, bo tuż po koncercie High Vis w Warszawie na przykład, czyli dzień po 17 listopada w Hybrydach zagra zespół Helmet. High Vis to bardzo zdolna młodzież, Helmet to oczywiście weterani, w dodatku High Vis Brytyjczycy, Helmet Amerykanie, ale mimo to jakieś podobieństwo, jakieś pokrewieństwo ja w tym graniu widzę i słyszę. Helmet, kiedy mieli swoje 5 minut w latach 90., 5 minut zainteresowania mainstreamowych mediów, bo to jest zespół, który nigdy właściwie nie stracił na jakości. Wtedy mówiono o tym, że to jest nowojorska odpowiedź na grunge, co jest bzdurą właściwie, no ale to była chyba raczej kwestia przyporządkowania ich do pewnego pokolenia, a może pomysł wytwórni na to, jak Helmet młodzieży sprzedawać. 30. urodziny obchodzimy niejakiej Betty. Betty to tytuł płyty Helmet, uważanej za jedną z najlepszych, ale znowu, ja uważam, że właściwie wszystkie są najlepsze, chociaż Betty chyba kocham najbardziej, ale pewnie dlatego, że wiąże się po prostu z określonym czasem w moim życiu. Byłem piękny, młody i chłonąłem muzykę z większym zaangażowaniem niż mimo wysiłków wkładanych w to dzisiaj zdarza mi się obecnie. Helmet nie jest już gwiazdą. Ich trasa koncertowa w Stanach Zjednoczonych właśnie została skasowana ze względu na nikłe zainteresowanie. Dziś była źle wymyślona, źle skalkulowana, być może źle promowana. O ile wiem, w Europie te koncerty sprzedają się znacznie lepiej, więc zdaje się, że i te dwa polskie nie są zagrożone, a więc zapraszam, na pewno będzie wspaniale. 17 listopada, jak wspomniałem, w Warszawie w Hybrydach i 18 listopada Helmet dotrze do Poznania, do klubu Blue Note. A posłuchamy oczywiście czegoś z Betty. teraz kilka koncertów, o których wspomnę z kronikarskiego obowiązku, a już może mniej z porywów serca, jak w przypadku Hi-Vis czy Helmet. A więc metalcorowcy Zandine po prawie 20 latach wracają do Europy. Amerykańska grupa zagra w naszym kraju jeden koncert i ten odbędzie się 17 listopada w poznańskim klubie pod Minogą. Skład tego wieczoru uzupełnią Polacy z grup Faust Again i Moira. Szykują nam się też dwa wieczory o tematyce wojennej, bo w trasie jest Cannon & Fieber, niemiecka grupa złożona z anonimowych muzyków, właściwie z jednego anonimowego muzyka, który sobie tylko dobiera na koncerty personel pomagający mu wykonać te piosenki. Grupa, która poświęca całą swoją twórczość pierwszej wojnie światowej. Prezentowałem zresztą te nagrania już w Ciężko na sercu. A koncerty Cannon & Fieber otwierał będzie kanadyjski zespół Panzerfaust. Bardziej black metalowo i też wojennie. 17 listopada w gdańskim Drizzly Grizzly i 21 listopada w Hyde Parku w Krakowie. Pora na weteranów, na legendę, na bardzo zasłużony zespół, mianowicie Accept. Niemiecka grupa Accept już 19 listopada pojawi się w krakowskim klubie Studio i prawdopodobnie wszyscy będziemy tam śpiewać refreny kilku przebojów Accept wylansowanych w czasach, kiedy jeszcze, jak zgaduję, znacznej części publiczności, która przybędzie na ten koncert, nie było nawet na świecie. Przed Accept koncert zagra Phil Campbell and Bastard Sons, czyli zespół, który jest tak blisko Motorhead, jak tylko można być, bo Phil oczywiście w Motorhead grał. I oczywiście niestety Lemiego na basie i przede wszystkim przy mikrofonie nikt zastąpić nie jest w stanie, ale i tak łezka w oku nieraz się tego wieczoru mi zakręci. I to jest też dobry, bardzo dobry powód, żeby chyba po raz pierwszy w 30-odcinkowej historii Ciężko na sercu puścić numer Motorhead. We are the ones you love, we're the ones you hate. We 19 listopada Ksandria i Sirenia wystąpią w warszawskim klubie Hydrozagadka i na pewno mnie tam nie będzie. Nie będzie mnie tam dlatego, że będę tego wieczoru w Krakowie, w klubie Kwadrat, gdzie odbywać się będzie impreza opatrzona szyldem New York Blood Tour. A jak sama nazwa wskazuje, będzie to muzyka z Nowego Jorku i, jak się pewnie domyślacie, nowojorski hardcore. Gwiazdą wieczoru będzie grupa Agnostic Front. Jadą w trasę, więc przyjeżdżają też do Polski w towarzystwie Murphy's Law i Violent Way. Będzie się działo i będę tego świadkiem, a może nawet uczestnikiem, jeżeli przypomną mi się czasy młodości. Uważajcie na grubego dziadka pod sceną. Trudno to uwierzyć, ale brazylijska Sepultura dołączyła do zespołów, które już żegnają się ze sceną. Być może jest to emerytura nieco przedwczesna, może muzycy po prostu chcą robić inne rzeczy. Znam też takich, co twierdzą, że to jest taka strategia z jednej strony pozwalająca teraz sprzedawać więcej biletów na koncerty, a z drugiej strony pozwalająca zespołowi na triumfalny powrót za kilka lat, być może w oryginalnym składzie. Wiedząc co nieco o animozjach pomiędzy Andreasem Kisserem a braćmi Cavalera, no jakoś nie potrafię uwierzyć, że to jest taki machiaweliczny plan. A więc Sepultura chyba rzeczywiście powoli żegna się ze sceną, powoli, bo jeszcze po świecie jeździ, jeszcze koncertuje i jeszcze przyjedzie do Polski 21 listopada do Katowic, do Spotka. Ostatnio Sepultura cieszy się bardzo dużym, znowu po paru latach trochę chudszych, powodzeniem i wcale się nie dziwię, bo koncerty grają znakomite. I jestem bardzo też ciekawy tego koncertu katowickiego, przede wszystkim ze względu na zmianę, która nastąpiła na foteliku perkusisty, bo Eloya Casagrande, który jest absolutnie wybitnym bębniarzem, zastąpił Grayson Necretman, który też jest bębniarzem nietuzinkowym. No i jestem ciekaw, jak to będzie teraz żarło, jak to będzie pędziło, jak to będzie gniotło. Jestem też bardzo ciekaw oczywiście koncertów, które poprzedzą występ Sepultury, bo towarzyszy Brazylijczycy w tej trasie mają takich, że tylko pozazdrościć. A więc ukraiński zespół Ginger, bardzo w Polsce lubiany, i amerykańska legenda death metalu Obituary, którą ja na przykład kocham. Obituary to jest zespół, którego miałem pierwszą metalową koszulkę, taką prawdziwą, ze sklepu, importowaną z Węgier, że tak pojadę tutaj prywatą. Niestety nie włożę jej na koncert do Katowic, bo choć koszulka istnieje i jest nawet w niezłym stanie, nie cały się w niej niestety mieszczę. kolejne koncerty listopadowe, na które warto zwrócić uwagę, to chociażby wizyta 24 listopada w warszawskiej Proksimie francuskiej black gazeowej grupy Alcest, która przyjeżdża z kolegami w postaci Svalbard, Dudse Skader. Również dla fanów metalu nieszczególnie agresywnego, za to posępnego, mrocznego, melancholijnego, propozycję ma zespół Evergrey. Evergrey, który jedzie z Clogger oraz Virtual Symmetry, wystąpi 25 listopada w Poznaniu w dwóch progach i 26 listopada w Krakowie w Kwadracie. Spośród wszystkich stereotypów na temat metalu najbardziej bawi mnie ten, wedle którego wszystkie numery, wszystkie zespoły metalowe brzmią tak samo. No, mili państwo, nawet zespoły death metalowe brzmią tak skrajnie inaczej, że każdy laikonik jest w stanie to usłyszeć, jeżeli tylko puścić mu odpowiednie przykłady. A więc z jednej strony chociażby taki Decapitated, który jest gdzieś tam na jakiejś flance groove'owo-technicznej death metalu, a z drugiej strony zespół Master, jeden z pionierów gatunku o skrajnie odmiennej jego wizji. Master zagra w Polsce 29 listopada w Kutnie, w Centrum Teatru Muzyki i Tańca. A grać muzykę i tańczyć z nimi będą również polskie grupy Pandemonium, Sacriversum oraz North. Ale posłuchajmy, jak death metal grają weterani z Master. Koniec miesiąca i przy okazji koniec audycji szykuje się koncert Siusiu, którzy wracają do Polski, by promować swój nowy album, ale pal licho ich nowy album. Ja zaprezentuję coś z ukochanej przeze mnie płyty, na której Siusiu rozprawiają się ze ścieżką dźwiękową do Twin Peaks. No nie może być chyba lepsze pożegnanie, nie może być lepszego sposobu na powiedzenie państwu dobranoc, a to i tak nic nie zmieni w kwestii koncertu, który odbędzie się 30 listopada w poznańskim klubie Próżność, bo koncert już jest wyprzedany. Dobranoc. Thank you.